je ne bi, a sama je htjela data. Ja je ne bi, al bilo je neba puta oka dva i suza trag, i dani suza trag. U kosi je odnela moj najdraži stih, pa ostah sam, a ostah njen. Ukrala mi toga leta najlepši tren, a sad sam sam, a ostah njen. Ja je ne bi, a dotakla se mog sna. Ja je ne bi, a sama je htjela data. Ja je ne bi, a bilo je neba puta oka dva.